بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين أما بعد باب تزويج المحرم المحرم دواد بيان کہ آیا محرم نکاح یا انکاح په حالت د احرام کې کولی شي که نه دې باندې خو اجماع او اتفاق دی چې په حالت د احرام کې نزدېکت جماع او دواعي د جماع حرام دي خو صرف عقد نکاح کول یا څوک چاله په نکاح ورکول په دې کې د اهل علم اختلاف دی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی چې نکاح او انکاح د محرم دا جایز ده په نیواب کې مصنف رحمۃ اللہ علیہ حدیث د ابن عباس رضی اللہ عنہما ذکر کړي دی دلیل چې نبی صلی الله علیه وسلم میمونه رضی اللہ عنها چې په نکاح غسته نو نبی صلی الله علیه وسلم په احرام کې وو او جمهور علما اصحاب الحدیث اهل الظواهر او ائمه ثلاثه دی وی چې حالت د احرام کې نکاح او انکاح جایز ندی حدیث د صحیح مسلم کې راغلی لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب محرم باندې وعده کوي نه بل څوک په نکاح ورکول شي نه بل نکاح پیغام چاله لیږي څنګه امام مالک رحمت الله علیه په موطأ کې په صحیح سند باندې ذکر کړی ابو غطفان ابن طريف المروي اذا ما بلار طريف تزوج امراه فرد عمر بن الخطاب نكاحه اذا ما بلار طريف ليو زنانه تر په حالت د احرام کې نکاح کړي وا عمر رضی الله عنه دا نکاح رد کړي وا او بل وی په دې باندې د اهل المدینه اجماع دا امام بهقي رحمت الله عليه د سعيد بن المسيب رحمت الله عليه له نقل کړي ان رجلا تزوج وهو محرم فاجمع اهل المدينه على ان يفرق بينهما یو سړی په حالت د احرام کې نکاح تړل او وادي کړو نو د مدینه خلکو په اجماع سره دا نکاح دا رد کړو او د خزي خاون په منځ کې جداواله راوستلو جمهور علما وایي في حديث صحيح مسلم كده راغلي دي ان النبي كريم صلى الله عليه وسلم لميمونه رضي الله عنها ترى فداه حالت کې نکاح کړي وا چې الله پیغمبر حلال وو میمونه رضي الله عنها چې صاحب القصه ده وعدد اغيثر شيغه خپل وي چې انه تزوجها وهو حلال النبي عليه الصلاه والسلام د دې سره وعده او نکاح داسې وخت کې کړو چې الله پیغمبر حلال وو جمهور علماء وی حدیث د میمونی رضی الله عنها هغه د دین راجه او غره دی ځکه هغه صاحب القصه او خپل بیان کوي چې نبی اسلام ما سره واده کول نو غي حلال او حالت احرام کې نو او بل ابو رافع رضی الله عنه د نبی اسلام او د میمونی رضی الله عنها په منځ کې سفیر دی د نکاح پیغام اوري راړي هغه دا وی چې نبی صلی الله علیه وسلم د دې سره نکاح کولا نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم محرم نو بلکې حلال وو جمهور علماء دا روایت له ترجیح ورکړي او د دې حدیث باره کې جمهور اهل علم وایي چې دا وهم عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما له واقع شوه دی لکه سعید ابن المسیب رحمت الله علیه ذکر کړی هذا والله تعالی اعلم وبه قال حدثنا ابو المغيرة عبد القدوس ابن الحجاج قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم نبي عليه السلام ميموني رضي الله عنها سروات كلو أو بحالة إحرام كيوم باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة ده محرم سري ومحرم زنانة ده پارا بحالة إحرام في خشبوي لقول ممنوع دي وقالت عائشة لا تلبس المحرمة ثوبا بورق أو زعفران عائشة رضي الله عنها وي إمام بيهقي فالسنن الكبير كذلك رواية موصولا ذكرت لها چې محرم زنانا حالت د احرام کې هغه جامې بناچي چې په ګلی ورس باندې هغه رنګ شوی دا یو ځل رنگو چې داغي خوشبوئی به موه او زعفران یا داسې جامې بناچي زنانا په حالت د احرام کې په زعفران باندې هغه رنگ کړی شوی او خوشبوئی ته راپورته کیږي. وبه قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا الليث قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليس له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين ولا تلبس شيئا مسه زعفران ولا الورص ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق في النقاب والقفازين. وقال عبيد الله ولا ورس وكان يقول ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر لا تتنقب المحرمة. وتابعه ليث بن أبي سليم. رواية مخكي مفصل أو وزاهت ترتير شوف كتاب الحج كي باب ما لا يلبس المحرم من الثياب 1542 نمبر حديث مخيتير شوه. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقصت برجل محرم ناقته فقتلته فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يهلو. حدیث مفصل تیر شوی په کتاب الجنایز کی باب الکفن فی الثوبین 1265 نمبر حدیث. باب الاغتسال للمحرم. محرم سره حالت د احرام کې غسل کول شي. دا غسل چې جنابت نه دا خو لازم او واجب دی او خنه د نظافت او پاکی د پاره. وقال ابن عباس يدخل المحرم والحمام. عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ويجي محرم حمام لذن كيديشي حمام بده غسل غزي وقرمي وبوي فكي غسل لفارك لذن كيدا ورلسيدي امام دار قدني بسنن كدا موصولا ذكر كلي. ولم ير ابن عمر وعائشة بالحك بأسا. عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما شداغ أثر إمام بهقي موصولا ذكر كلا وعائشة رضي الله عنها شداغ أثر إمام مالك فموتا في ذكر كلا بيدوار بويك محرم فهالت ذا إحرام كزان غري نفجيك سحرج أو ممانعة نشتا. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك نحك ذان غرور لبيشي بدن ما نلاس واجسه غسل كين وغمب غسل كخامخا فبدن ما نلاس ما سوي. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء. عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلاف راغلوا فأبواء مقام كي إذا مكي ومديني فمن كزير مكي لدك دينه. فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. ابن عباس تبيت محرم سر وينزل شهالة إحرام كي ومسور ابن مخرمة رضي الله عنه ويت نشي وينزل. فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري عبد الله بن حنين وي ابن عباس تبز أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه لولي قلم إلى غنى العرشة تفوسو كذري مسلي باركي. فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب نما غمون دیو چه غسل کولو دو کوئی دا غدو لرگو پخوا کی تکا پخوا با دو کوئی سر دو لرگی لگی دلیو پاقی با سرخوا لاندی بی بوکا ورکوزولا بیا بی غپایا تاولا نا دا غدو لرگو چه کم دو کوئی پخوا کی و دی سر غسل کولو او پا یو کپلا باندی اغا پتکل شوی او خادم کپلا نیولی واچی چال اختاری نا. فسلمت علیه نوی ما پی سلام چولیو فقال من هازا نتاکوسی کلو چه سوک راغی. فقلت نما ورلویلو انا عبد الله ابن حنین عبد الله يم ارسلني اليك عبد الله بن عباس يسالك. ابن عباس تبتال غالي قليم تفوس كي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. نبي عليه الصلاة والسلام بسر سنگ من دلو چه حالة احرام كبو. فوضع ابو ايوب يده على ثوب فطأطأه حتى بدالي رأسه. وي ابو ايوب رضي الله عنه لاس فكفلي باندي اخيو. ف فطأطأه د خادم چې کومه کپلن نیولی او پاغي لاس کې خود دای لګخته کا او سر ښکارا کو تر دې چې مالې دا سر ښکارا شو ثم قال لانسان يصب عليه دا یو کس لو خادم چې کوم پیوبر اړولی اوسبب وبو په ما راواچوا فصب على راسه په سر ولو براواچولی ثم حرك راسه بيديه سر بیا په دې لاس باندې او خوزول فاقبل بهما وادبر فلا لاسن مخرا واستل بيرسبوت دل اقبال ولیکې دی چې ارجاع الیدین الی جهه الوجه ترستنه په مخ کې لاسونه راوستل او ادبار ولیکې دی چې ذهابه الی جهه الوجه دا لاسونه په مخ طرف له بوتلل فقال هكذا رايته يفعل ايما نبی صلی الله علیه و سلم دا چې کتلو چې سر به وینځلو نو محرم کا غسل کوي سر ویندي دا ور لجایز دی باب لبس الخفين للمحرم اذا لم يجد النعلين محرم کچرتا پنی اچي چې د سره کله پیزار ني نو دا اچول شي خدا پنی با د دې ګټو لاندې کټکې په دې کې مصنف رحمت الله علیه چې کوم حدیث ذکر کړي دا مخکې ذکر شوی او دا مخکې روایت باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمه په دې کې ذکر شو وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه قال اخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد قال سمعت ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد النعلين فليلبس الخفين شاسره چې پیزار او پنيني نو دې خير دې موزي واچي خدا موزي بده دې دې ټولان دې کټکې لکه رسو روایت کرا روان دي او مخکم در لذكر فالجوال يقطع اسفل من الكعبين ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل او کچا سره لنګني مده دي خير دي پرتوغ واچي ازار نه مراد هغه صادر ده چې لنګ په شکل ځان نه راتاو کړی نو محرم تر دانش ته بیا وي پرتوغ چول شي امام شافعي او امام احمد رحمهم الله دا په ظاهر باندې حمل کړي چې یو سړی سره لنګ د فار صادر نشته نو بنا بر ضرورت دي پرتوغ چول شي امام ابو حنیفه او امام مالک رحمهم الله وی چې نه یو سړی سره د لنګ د پاره صادر نشته پرتوګ نو دا پرتوګ بشلې صادر به تنه جوړي یغې نه بلنګ وي لکه څنګه چې د موزي بارکه حکم نه چې موزه در سره او پیزار نشته نو موزه بشلې چې گیټې د ښکاری نو دا شانت پرتوګ در سره دا بشلې صادر به تنه جوړ کې لنګ به تنه وي و به قال حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن ثالب عن عبد الله سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين مخكي رواية ذكر شو وبه قال حدثنا باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل فيو سري سرا لنني سادرني نو دې بیا پرتګو غوندې مخکنی روایت اوس پرې کې بیا مستقل ذکر کوي ترجمه الباب په قائم هو او به قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال من لم يجد الازار فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين باب لبس السلاح للمحرم محرم کا پہالت دا احرام کی اسلحہ اغندی غاڑ لے تورا چولی دا ندا اجھول ور لجائز دی وقال عکرمتو اذا خشی العدو لبس السلاح وفتنا یو سڑی دو دشمن نیری گی نبیاد اسلحہ چولی شو فدیہ بور کئی ولم یتابع علیہ فی الفدیہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ وی و اذا عكرمه متابعت نه ده شوه په دې فدیه کې لیکن یو سړی اسلحه واچول تورې غاړه کې راوي ځان دغه یا غتیلې د غشې په غاړه کې چولې دا کوم بسته کې چې غشې مشي پراتی نو په دې کې د متابعت چانه ده کړه دا د ځان لرايا ده او د عكرمه د اثر بارکه حافظ رحمت الله علیه په فتح الباری کې لم اقف علیه موصولا موصولا ما دا چرته نه کتلې جمهور علما او البتک جنگی ټوپۍ یو سړی په سرکړی نو بیا په شیدیش تا خود او جنگی ټوپۍ هغه په حالت د احرام کې په سر کې سره پټ نه داغي د وجنه بیا فدیه ورکړي ځکه ارتکاب المحذور کړه دي او کله دا شانتي غاړه کې پیر غاوي ځان دکا او د غشوات الی په غاړه کې چولې د لاس کې اصله نه ولیدا نو په دې باندې فدیه او دم نشتا لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم اصله د ځان سره وړي روایت رسول راشي. وبه قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة. نبي عليه الصلاة والسلام ذي القعدة فمياش عمري لتليون ومكي ولا إنكار كلاو جذيب مكي لداخلي جنني فريخوذو حتى قاضاهم ترديج ليس رسولها وفي ثلاث روا لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب عندك البدي راضي مكي لبدن نكيجي خو اصلحه بزان سره نه غاړي کومه کوړه اصلحه ده نو هغه په تیکو کې وي توره به د تیکې نه راوباسي نه هغه خپله کڅوړه کې بدن نه پرتی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې بل کال راتلو تورې ورسره وي په تیکو کې وي او عمره ادا کړې عمرة القضاء. باب دخول الحرم ومکه بغیر احرام. مکه مکرمه لا او حرم لا احرام نه بغیر وردن نه کېدل. جمهور اهل علم اکثر علماء وی چې دا چا د حج او د عمرې اراده نوي نو د مکی له بغیر د احرام نمبر دن نکې دی شي. ری باب کې حدیث ذکر کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم میقاتل مکررول نفاقی کې دا ویلی دي یمن اراد الحج والعمره د چا چې د حج او د عمرې اراده وی نو به د دې میقات نمخ کې ورتیریږي نه تر کومه چې احرام نی تړلې. نو مطلب دا که د حج او د عمرې اراده نیوی بیا تلی شي او علماء احناف وی چې نه د دې کور احترام او تعظیم دا دی چې څوک وردن نه کېږي نو احرام په باندې لازم دی حج به کوي یا عمره. او د نبی علیه الصلاة والسلام دې حدیث کې راغلي چې من اراد الحج والعمره و دا قید واقعي او اتفاقي دی دا قید احترازي نه دی. المصنف رحمة الله عليه رايم دو جمهور بشان تذن غوي ودخل ابن عمر حلالا. ابن عمر رضي الله عنهما مكيل دن نشو بذات حالت كي تغم محرم نو احرام نبغير دن نو. امام مالك رحمة الله عليه بموتا كي داثر روله. وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحلال لمن أراد الحج والعمرة. نبي كريم صلى الله عليه وسلم أمر كرده حكم كرده إلى إحرام باغسوك تريد كده حج وعمر إراده وي کله دې اراده نشته اسی وردن نکیږي لکه باز د روان رس کله شل پیری مکی لذی را بار کیږي باز د طائف خلق د جدی خلق یو زبل د خلق دا تمه کې دې فیفه روزانه زی راځي نو روزانه به حرام کړي عمره بکړي. متأخرین او معاصرین او احناف فتوم دادا چې نه لازم او ضروری نه دي چې څوک د حج او د عمره په نیت نه دی ورته دغه څوک مزدوري او ډیپټی کوي بیا ما خام واپس راځي یا رس کې دو درې پیری دینو په دوان دی لازم ندی. ولم یذکر للحطابین وغیرهم. او ابن عمر ته دا خشاک او لرغو را جمع کون کو دا پار دا حکم ندی ذکر کړی یا نبی علیہ السلام دا ندی ویلی چې کم خلق دا لرغو دا پار دا حدود حرم نبار رو تیری یا بارنی خلق دی لرگی او خشاک د تجارت د پاره حرم لراړي غیر دا حکم نه چې احرام متړي. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينه ذا الحليفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم. بعض نسخو کې علم لم راغلي او صحیح نسخه ده یلم لم. هن لهن ولكل آت اتا علیهن. دا مواقیت دې خلقو د پاره دي کوم چې د غلط اوسیږي او کوم چې په دې باندې په دې طرف راځي من غیر هن چې دې اهل نوی بل سوق دي. ومن اراد الحج والعمره چا چې د حج او د عمره اراده ویني دا میقاتونه دي نه با ورتیریږي نه تر کوم چې احرام نی تړلې. فمن کان دون ذلك فمن حيث انشا. څوک د میقات دننه نو د کوم ځای نه چې د احرام خوښ شي حتی اهل مکه من مکه تر دې چې مکی والو د مکی نه تړي. د مکی د حرم چې کوم اوسیدونکي وي نو هغوی به د حج احرام د مکی نه تړي، او که عمره کوي نو عمرې دپاره به زمین هل راځي، لکه مخکې مسله کې وضاحت او تفصیل ذکر شوی وو. لکه عائشه رضی الله عنها تنعیم لروتې وه، دهلته نه د خپل ورور عبدالرحمن ابن ابي بکر رضی الله عنهما سره حج کړی وو. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى راسه المغفر. نبي عليه الصلاه والسلام مكي مكرمه لدى فتح فقال ورد النشو او داغي بسر باند جنگي توپي او خوت پروتو. دا موضع الترجمه دي. نبي عليه الصلاه والسلام مكي لورد النشو بسر باند جنگي توپي دا مطلب دا نبی علیہ السلام حلال په حالت د حرام کې نو. علماء احناف اجداد نبی علیہ الصلوۃ والسلام خصوصیت او الله ورله لږ وخت په هر سره حلال کړو، مکه کې jihad قتال او دای نه رسو امت له اجازه نشته. نو د دین استدلال صحیح نه چې نبی علیہ السلام دنه کېدو په سره جنگي ټوپۍ وا، بلکې رسو خلق امتیان چې مکی له دین او د حج او د عمرې احرام به تړلې بغیر احرام باندې دی ورندم ته راځي. فلما نزعه جاءه رجل، هر کله چې نبی عليه الصلاة والسلام دا جنگي ټوپۍ لرکنو یو سړی ورل راغې، فقال بي ان ابن خطل متعلق باستار الكعبه فقال اقتلوه. ابن خطل خو د کعبه غلافونو سره راوي ځان دی. نبی عليه السلام یې دغه ځای کې مو نه پرېدی ما. ابو برزه رضی اللہ عنہ یا سعید بن زویب رضی اللہ عنہ بعد ذکر کرتے ہیں زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ د مقام ابراہیم او د زمزم په منځ کې وجل او قتل کړی وو، او د دې بدبخت د قتل حکم ځکه شو نبی صلی الله علیه وسلم په فتح مکه کې عام د معافی اعلان کړی وو. مخکې د لوځات او تفصیل ذکر شو چې اوسو کسان مستثنا کړو چې دوی مهر دې کوم د لوی وجنه یو پکې ابن خطل وو، د مسلمانو بیا مرتد شوی او یو دوه ډمانې وینځې ساتلی وي چې هغوی به د نبی علیه الصلوۃ والسلام په حج وکړي، شعرونه وي د به ګډولې مجلسونه به پرې کول، د الله د پیغمبر بېعزتي او حج به پرې کوله، او د ده یو مسلمان خادم وایي وجل او بیا تښتېدلی وو. نبی علیه الصلوۃ والسلام وایي چې وی وجنې که د کعبې د غلافونو سره مراوی ځان دي. عام حکم خدا دې چې البته سوکري شو وجه خدا دې نبی صلی الله علیه وسلم په حکم مستثنا کسانو. باب اذا احرم جاهلا وعليه قميص. کله یو سړی ته احرام په حالت کې بنا بر جهل جامې واچي، نیت دې حج او عمره کړي د احرام نیت دې او اصولې جامې دې رسو حکم دې. وقال عطاء اذا تطيب ولبس جاهلا وناسيا فلا كفاره عليه. عطاء بن ابي رباح شد حج مسائل امام نے ناقول ابن المنذر رحمه الله عليه فال اوسط کی ذکر کرے. امام بخاری دل تعلیقا راو اذا تطيب او لبس جاهلا وناسيا، فلج یو سړی خوشبو لګی یا گندل شوی جامی واسی په حالت احرام کی بنا بر جهل کدل حکم نه معلوم، یا بنا بر نسیان دنه هیر دی جده احرام کیم کنا، وی پر بانده کفاره نشتا. دا مذهب دی امام شافی رحمت اللہ علیه او د امام بخاری. شیخ الاسلام ابن تیمیم دی لترجیح ور کرده. دا عربو چکم مشایخ دی، مشایخ د بلد الحرام، دا غی ترجیح دا د فتوه پدیلا. دا عربو چکم رسمی او سرکاری دار الافتاء دا، اللجنة الدائما، دا غی فتوه پدیلا. اچا د محظورات الاحرام ارتکاب کو فجهل یعنی سیان ترنو په دبان دي کفاره نشته. ذکر حدیث سنن ابن ماجه کراغلی په اسناد حسن سره ان الله تجاوز عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عليه. علماء احناف وی جنا غلطی ترن پرینو فدیه پشتا، البته مؤاخذه عقوبت اخرویه پی نشته. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى عن ابيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فاتاه رجل عليه جبه وعليها اثر سفره او نحوه. نبی اسلام له یو کس راغلو او په هغه باندې شوغه وا یو کوټه اچولیو او دا په جسم او بدن باندې یا په کپړو باندې اثر د زیړ رنگ او خوشبوئی وا یا د دې په شان څه شی او کان عمر یقول لي تحب اذا نزل عليه الوحي وان تراه فنزل عليه ثم سري عنه فقال اصنع في عمرتك ما تنهو في حجك. دا حدیث په کتاب الحج کې مفصل ذکر شوی. باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب 1536 نمبر حدیث. وعض رجل يد رجل يعني فانتزع ثنيته فابتله النبي صلى الله عليه وسلم. دا روایت مفصل په کتاب المغازی کې تاسو ته شوی. باب غزوه تبوک کې 4417 نمبر حدیث. چک لگولو یو سړی د بل پلاس باندې یعنی فانتزع ثنيته نوته نغا خستو غافل لري دلو فابتله النبي صلى الله عليه وسلم نبي رسول الله والسلام داغه داغه حذر کړو دې بل باندې تجرمانه مرمانه نو یې دینه معلومه شو که یو کس په خپل دفاع کې بل نقصان ورکې نو په باندې څه زمان نشته په باندې څه تاوان نشته نو یو سړی حالت د احرام کې به چا په حمله کولا او د خپل دفاع کې غل نقصان ورکنو په دسه نشته. باب المحرم يموت بعرفه ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ان يودع عنه بقيه الحج. بعد په بیان د دې کې چې یو محرم په عرفات کې وفات شي عرفه فرض باندې فائدن به دوباره حج کیږي کنه. مصنف رحمت الله علیه وی نبی اسلام دا حکم نه کړی دا باقی حج ځنه ادا کړی شي. دا مسله اهل علم په وان کې اختلافی ده. علماء احناف وی یو سړی باندې حج فرض شو خود دې حج په ادا کولو کې تاخير وکړو کالي ادا نکو عذر او مانع ورلنشته اته به څنګه ادا کوي بل کالي مدان کوم چې کډونه تیر شول نو بیا په کم کال باندې جراحت حج ادا کولو نو په دغه کال وېدل دا وصیت هم پکار دی چرته دې حج کې زمون سمران پاتې شو دا زمانه حج بدل وکړي شي دا حج د دننه شوی رښتوا وارثان به تنه کوي دغه مال د درې میته نه. او جمهور علما دا وایي چې نه بس دا حج او شو دا امام بخاري رای امنا دا یو کس په عرفه کې مړو نبی اسلام دانی دی ویل چې دا حج تنه دا کړی شي. اولما احناف اولنی کال یو اولنی کال باندې د حج داخله کړی دا روان دی نبی په وصیت کول څه لازم او ضروري نه دي. بیا که په حج کې مړ شو حج بیا د نه ساقط دی. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بين رجل واقف بين مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفه إذ وقف عن راحلته فوقصته أو قال فأقعصته فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين أو قال في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تحنتوه فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي. دا حدیث مخکی کتاب الجنائز کی تیر شوئے. باب الکفن فی ثوبین 1265 نمبر حدیث. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بينما رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفه اذ وقع عن راحلته فوقصته وقال فاوقصته فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا راسه ولا تحنتوه فان الله يبعثه يوم القيامه ملبيا. دام الذي مخي حديث بشان ده. باب سنة المحرم اذا مات. محرم چې کله مړ شي نو د تکفین او د تدفین په طریقې څنګه کفن بور کولې شي څنګه دفن وي. وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال اخبرنا ابو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا راسه فانه يبعث يوم القيامه ملبيا. اما سلامك ذكر شيء ومفصل یو سړی په حالت د احرام کې وفات شي نو د کفن دفن مسنګي سربور لپټول شي کنه الته وضاحت شوه او دا حدیث مخکې ذکر شو انه يبعث يوم القيامه ملبيا باب الحج والنذر عن الميت والرجل يحج عن المراه يا والرجل يحج عن المراه ای باب کې مصنف رحمت الله علیه درې مسائل ذکر کړي یو د میت طرف نه حج کول دویم د میت طرف نه نظر او درېمه مسله چې سړی د خزی طرف نه حج کوي یا عکس د میت او مرده طرف نه حج کول یو سړی باندې حج فرض شوی دی او دوی مړ شو خو حج نه کړی د په ذمه باندې دا فرضیت پروت دی نو په دې کې اهل علم او اختلاف د شراح کول د نه لازم او واجب دي کنه امام ابو حنیفه او امام مالک رحمهم الله وی او دا حج کول د نه لازم او ضروري نه دي هغه کو وصیت کړی نو بیا د وصیت مطابق دا حج وتی نه کیږي او په دې وصیت کې هم د دخول فمال نه چرته دا حج کې دي شي کوي به ور نه نشته به امام شافعی او امام احمد رحمهم الله وی یو د وارثانو باندې واجب دي چې د طریقې نه دی حج وکړي برابر خبره ده کله حج د دنه پاتې شوی د افراط یا تفرید د وجنه د کمې او بشې کړه قصد نه فری خله او بیا په وارثانو باندې لازم او واجب دي چې د طریقې نه د طرف نه حج وکړي نه دلیل نشي د حدیث الباب نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا یو زنانه وي چې زما مور نظر منلی او چې حج به کوي نو حج نه مخکې مړه شوي حج ته نه وکم نبی اسلام حجی عنها او د مور د طرف نه دی حج وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا تپوس نه دی کړی چې ستا مور دا وصیت کړی و که نه د وصیت ذکر وي پکې نشته او که چېرته وایي د میراث نه دی پرېښی څه طریقې نشته نو بیا په وارثانو باندې حج نشته د په ذمه باقی پاتې دی البته مستحب غی لري د خپل طرف نه ورپسې حج وکړي خو لازم پې نه دی چې کله د مال او میراث نشته دویمه مسله د میت د طرف نه نظر دا مسله به وروسته مفصل راځي نظر عن المیت خو چې یو سړی وفات شو په ده باندې مالی نظر دی نظر د مال منلی امام شافعی امام احمد رحمت الله علیه وایي په وارثانو باندې د نظر پوره کول د قضا واجب ده د دې در اصل مال نه به راخلي څومره مال چې دا غینه به دا نظر راخلي او پوره کوي به اگر کده وصیت نه کړي مگر کده نظر په مرض الموت کې منلې هغه بیماری کې نظر منل چې پاره کې وفات شو نو بیا به صرف د ثلث مال نه او کنا د بیماری نه مخکې نظر منلې نو بیا امام شافعی او امام احمد وی بیا به ثلث المال نه شي کته که ټول مال په کې دی د نظر به ادا کول شي ځکه دا نظر بیا په منځلي د قرض وګرځیدو نو قرض په میراث باندې روان دي میراث والے تقسیمي چې ول د میت قرضونه ختم شي مدام په میت باندې یو قرض دی چې د نظر منلې ده قداله چې دا نظری په مرض الموت کې نه منلې که مرض الموت کې نو بیا به د ثلث مال نه امام ابو حنیفه امام مالک رحمت الله علیه پرې کې وصیت شرط کړی دی کچر ته دی میت په ژوند باندې دا وصیت کړی دی امام نظر منه یو دارانه ادا کړي نو بیا به ادا کول شي او کنه د وصیت نو کړي نو بیا په وارثانو باندې لازم او ضروري نه شي ادای کی البته که خپل ادا کړي نو خیر دی او کچر ته دا نظر منلې دا مالی نظر نه دی بلکې دا یو عبادت دی روجه دا یا حج دی یا عبادت محض دی موز وغیره دی نو د دل اولیاء او د وارثانو نه مطالبه کولې شي چې غیث نه راوګرځي رسو کتاب الایمان والنذور کې لسانی کې براشي امام بخاری باب تړلې باب مما ثو علیه نذر او به فقې کې ذکر کړی چې عبد الله بن عمر رضی الله عنهما یو زنانه له ویجو چې غی نظر منلو چغار هغه له دنه ته پوس کړو چې زما مور نظر منلې چې په قبا کې به مسکی او څنګه مړه شوی دا ابن عمر ته بورلو وصلی عنها داغی دی طرف نه دا نظر مست په قبا کې وکړه. دارنګ حدیث به امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړي صحیح مسلم کې مراغله امام مات و علیه صيام صام عنه ولیه څوک چې مړ شو په باندې روزي دي کنه خل یو ک نظر تک فرض وی چې عذر د وجه ته پاتې وي او یا روزي نظر وی د نظر د وجه نه فلازم شوی دي څوک چې مړ شو په باندې روزي وی نبی اسلام وی د اولیاء وارثان دي څنګه دا روزي ونیسي. دارنګ دې حدیث کې راغلي زنان نبی صلی الله علیه وسلم لوی ان امي نظره تحج نبی علیہ السلام ورلوی حج تینه وکړه. او درېمه مسله په دې باب کې دا ذکر کیږي چې آیا سړی د خزې د طرف نه خزې د سړي طرف نه حج کول شي کنه. دا جایز دی په اتفاق د اهل علم سره اختلاف پکې نشته مگر حسن بن صالح او جایز دی او جماهیر علماوی چې سړی د خزې د طرف نه حج کول شي خزې د سړي د طرف نه. باب الحج والنذر عن الميت والرجل يحج عن المرأة. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن امرأة من جهينة قبلية وزنانة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت نبي صلى الله عليه وسلم راغلي ونويدي إن أمي نذرت أن تحج زمامور نذر من لو تهجب كيف لم تحج حتى ماتت نهج ونكو تردي شمرشوا فأحج عنها ذا غيد طرفنا حج قول شم قال حجي عنها نبي الاسلام عليه وحج فذا غيد طرفنا أرأيتي لو كان على أمك دين أكنت قاضية حبرك جرد الساب مور باني قرض بن ساب أغأدا كلكنا اقضوا الله فالله حق بالوفاء فألا غحقنا أداكي ألا دير حق دار ولا يقتل وفا داري إذا ألا غقرزنا دي أداك ليش إذا بنداغ أداكي الله خوب طريق اولا ادا كل فكار دي. باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحله دا شاهد طرفنا حج بدل كل يابس ور لي باني كي ناستين شي يو قسم ان حج فرض شوي دي خدي اس پس ور لي باني كي ناستين شي دمر کمزور دي عجز بدني دي نو عاجز فعجز بدني سرا طرفنا حج كل سيدي. وبه قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل بن عباس أن امرأة قالت حا وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس قال جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع لخثعم قبيلية وزنانة حجة الوداع فقال باني راغلي فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا ويكينا دا اللاغ فريضة إذا بندگانو ماني حج فرض کرده زما فلار راگر کرده پدا سي حالت كي چه بودا ده حج پی فرض شبه خو کرده نده اس بودا ده لا يستطيع أن يستوي على الراحلة تاوسي نشتا چه برابر ده فسور ليباني كيني لا نشتين بول غرزي كتنا فهل يقضي عنه أن أحج عنه نو آیا دا سیکی کی جلدی نحجو کم قال نعم نبی علیہ السلام علیہ وسلم. باب حج المرأة عن الرجل زنانا دا سڑی نحج کولشی حج بدل. وبه قال حدثنا عبداللہ بن مسلم عن مالک عن ابن شهاب عن سلیمان بن یسار عن عبداللہ بن عباس قال كان الفضل ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضل ابن عباس دا نبی علیہ السلام سر پچھور لی رشت و ناس دو فجاءت امرأة من خثعم ده خثعم قبيلية وزنانة راغلي وفجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه لفضل رضي الله عنه أغيل كتل وذي زنانة دل كتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر نبي صلى الله عليه وسلم شروشوش أرول مخذ فضل لبل طرف له فقالت إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة زنانة ويكنا فريضي ده الله زما فلار حالت د بوډاوالي کرا غیر کړه حج په فرض خو کړه نه اوس بوډا شوی لا يثبت على الراحله افاحج عنه قال نعم وذلك في حجه الوداع ده حجه الوداع كده. باب حج الصبيان ما شومان حج ما شوم چې حج کی نو په اجماع او اتفاق د اهل علم سره حج صحیح ده اجر او ثواب به الله والدين له ورکړي خدا حج په اتفاق او اجماع د اهل علم سره اتفاق د اهل علم سره اتفاق د ائمه 4 سره د حجۃ الاسلام نه نه کافی کیږي ابن ابي شيبه رحمه الله عليه فصحيح سند حديث ذکر کړای ہے اي ما صبي حج ثم بلغ الحين فعليه ان يحج حجه اخرى ثم شم چه حج کو بیا بالغ شون زبان بل حج لے. البته دا مسئله اختلافی ده. یو ماشوم احرام تړلې ده او حج روان شوه، نو د احرام تړلو نه پس دی بالغ شو، وقوف د عرفه لا نه ده کړی چې دا غینه مخکې دی بالغ شو، نو دا حج د حجۃ الاسلام د طرف نه صحیح کیږي کنه؟ امام شافعی او امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وی دا د لپاره حجۃ الاسلام شو، هغه فرضی حج شو. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چې حجۃ الاسلام نه ده ځکه چې احرام تړلو ده هغه وخت نه بالغ او ماشوم علی به حج حجۃ الاسلام به ال صحیح کیږي فرضی حج کله دا احرام فسخ کی او د حج لپاره بیا نه احرام وتړي دا به بیا حجۃ الاسلام شي. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله ابن ابي يزيد قال سمعت ابن عباس يقول بعثني او قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل. والنبي صلى الله عليه وسلم زروان دري غلوم سامانون سرا المزدلفين دشبي المزدلفين من التي ذلي غلوم دشبي لي غلوم سامانون ماشومان سرا هذه ماشوم دي حاجه كده. وبه قال حدثنا اسحاق قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي ابن شهاب عن عمه قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال اقبلت وقد ناهزت الحلم اسير على اتان لي واذا راغلهم را متوجيهم او فدغ وقت كذا بلوغ لني الديوم فيو خرب عن درا روانهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنا نبي الاسلام فمناك ولا رموز يقولوا حتى سرت بين يدي بعض الصف الاول فلمني صف بعضي اسي لمخلت رشاوم ثم نزلت عنها فرتعد بعد الاخرين راكشم نغب سريدة فميدان كي فصففت مع الناس وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم نزم بصف كي ودريد لهم دخلق سرد وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الاسلام شالا صف کی میزان لذے کتلو پاغی کی ادریدم نماشوم کدلو پا صف کی ادریگی ادریدیشی. وقال یونس عن ابن شہاب بمنن فی حجت الوداع تا پا حجت الوداع کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم منا کی مسکولو تا حدیث پا کتاب العلم کیم ذکر شوے باب متا یصح سماع الصغیر کتاب الصلاة کیم ذکر شو باب سترت الامام سترت لمن خلفہو کتاب الاذان کیم تیر شوے باب اضوء الصبیان. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن محمد بن يوسف عن سائب بن يزيد قال حج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابن سبع سنين. وما بعد حج كره شو النبي عليه الصلاه والسلام سرا او دو قالوا. وبه قال حدثنا عمرو بن زراره قال اخبرني قاسم بن مالك عن الجعيد بن عبد الرحمن قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول لسائب بن يزيد وكان السائب قد حج به في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فسائب بن يزيد رضي الله عنه باندې حج کړه شوو سامان او د بال بچترا سامانونو ورسره د پلا سره او نور ماشومان منفقی کی دا سائب بن يزيد رضي الله عنه. باب حج النساء زنانو د حج بیان اذا نارینو نسیوا شرط پرې باندې شته کده په دې د حج لپاره هغه شرطونه دي کوم چې په نارینو دي نبريد اهل علم اختلافنا. امام ابو حنيفه او امام احمد بن حنبل رحمه الله عليه اذا انا باندي حج فرض کی نو ما شرطونه لیکم چې پناری نه دي صرف دا شرط دی واده چې د زنانه سره محرم یا خاون دي. امام شافعی رحمه الله عليه چې محرم یا خاون له ضرورت نشته چې سقه زنانه وی رخی مامونین لا غي ترمت لشي. وقال لي احمد بن محمد قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال أذن عمر لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم إجازة عمر رضي الله عنه ذو النبي الإسلام ببيان له في آخر حجة حجها آخر لي حج كي حج كرو ابتلاء كي ورلي إجازة تقولو ذكى عمر رضي الله عنه وشلال الله كم وقرنا في بيوتكنا أمهات المؤمنين لو يتاسب كورونك وسيقي لو زيما او د عمر رضی الله عنه دا راي او چې په دیوان دي سفر کول حج درا وتل دا حرام او ممنوع دي ځکه دای فرض حج اسن پر نفلی له تل روزي او بیا د خلافت په اخیرنۍ موده کې ورلداه کار شو چې نه جایز دي اجازه ورلوکو اور صحابه کرام په خبره باندې غي سکوت کو بغیر د نکیر نه ومنل د خبره نټول دی بیان هدا روان شي علاوه د زینب او د سعودي رضی الله عنهما بل عمر رضی الله عنه دا خبره ممنوع ذکر غنل شي د اجازه نو ورکول چې نبی صلی الله علیه و سلم په حجۃ الوداع کې خپل بیان لویلو چې امام ابو داود په اسناد حسن سره حدیث ذکر کړی نبی صلی الله علیه و سلم حجۃ بیان لوی هذه ثم ظهور الحصر دا پتا سو باندې فرضی حجو چې ادم کو د دې نه پس به تاسو خپل کورونه لازم رانی چې پتا سو باندې نور حجو نه نشتا نو بیا په اخر حج کې ورله اجازه ورکو فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف ادو صحابه وتر لګیلو او نور زنانم مې مسلمانانو امام شافعی رحمت الله علیه دې استدلال کوي نور محرم د زنانو سره نشته نور زنانو ورخره دي دای سره سفر کړي امام بونی رحمت الله علیه وچنا امهات المؤمنین خو امت د پاره په منزلی د مین دوری او باقی زنانه چې بغیر د محرم نه سفر نه کوي لکه رسول روایت کی راځي او به قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا حبيب بن ابي عمره قال حدثتنا عائشه بنت طلحه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها قال قلت يا رسول الله الا نغزو او نجاهد معكم بما ويل الى الله رسول ايا من غزا وجهاد تاسو سره نکو نارینه څنګه تاسو په مرګرتیا کې جهاد لذي مون بملار شو فقال النبي عليه السلام ولي لكن احسن الجهاد واجمله تاسو د بار خپل او خيسته جهاد ده حج مبرور مقبول حج ده تبعي کې سګونانی ده الله نه فرمانی ني فقالت عائشه فلا ادع الحج بعد اذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشه رضي الله عنها وي زبدين پس حج نه پېدم خبر ما د نبی اسلام نه اوریدلې دا وي زمونږ لپاره په منځلې ده جهاد ده وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن ابي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المراه الا مع ذي محرم سفر بنك يا زنانه مگر دخل رشتہ دار سره کوم محرم نه محرم نه مراسله به هميشه حرام نه ولا يدخل عليها رجل الا ومعها محرم محرم نبور دن نکی دی کور لسه وسړی مگر د دې سره محرم وي ندین احناف او حنابلو استدلال کړي چې په زنانه باندې حج واجبې کی نو پاغي کی یو شرط دام نه چې د دې محرم یا خاون بي امام شافعی رحمت الله علیه دا شرط نه ګرځي هغه وي ثقه زنانه رفقه مامونه رفقه صالحه چې موجوده ده صحیح دي بیا د اتلې شي دا زنانه سره خراج خول اول د احناف او د حنابلو قال الله پیغمبر وی لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم او نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلم کینا عائشه رضی الله عنها لګل تنعیم لنور ور سره د محرم سره تلی فقال رجل يا رسول الله اني اريد ان اخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج فقال اخرج معها دا روایت مخکې ذکر شوه وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قام لام سنان الانصاريه نبي الاسلام جهدرا واپس شو ام سنان انصاريه وما منعك من الحج قالت ابو فلان تعني زوجها وكان لنا ناضحان حج على احدهما والاخر يسقي لنا ارضا قال فإن عمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي دا روایت په ابواب العمرة کې ذکر شو باب عمرة في رمضان دا ذکر شوه رواه ابن جرير عن عطاء قال سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم دا وضاحت په هغه کې شو چې دا لفظ د حجة معي حدیث حیثیت ته ثابت تکنه وقال عبيد الله عن عبد الكريم من عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا سليمان بن حرم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن خزعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد الخدري وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة وإماد أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أريد لي زد النبي صلى الله عليه وسلم سردور الجهادون كنيو لا صحابي أربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم سلو خبر ما د نبی اسلام نه اوریدلی او قال يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم دا سلور بیانونه د نبی اسلام نه وی فاعجبنني وانقنني ای خبر زه په تعجب کې اچولم دا انقنني معنا اعجبنني دا دلویل چې عطف الشيء على مرادفه الا تسافر امراه مسيره يومين ليس معها زوجها او محرم یو خبر دا ده چې سفر بنه کوي یو زنانا د دور او په مقدار چې دې سره خاوني او سره بل قریبی رشتہ دار نه دا سره رشتہ دار چې نکاح د سره دې سره حرام وي ولا صوم يومين او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلي چې دور او روزي باندې نیسي الفطر والاضحى ورو کېولو يختار ولا صلاه بعد صلاتين او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دوه منځونو پس منځونو نشتا بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الفجر لما ديګر نفس تردي چنور ډوبشي او د سار د موږ نفس تردي چنور روخي دي او نيزت بني دي راپورته شي ولا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد د سفر سامان بني شي تر له مگر دي جمعتون ولا ثواب پنيت د جمعات د سوک سفر نه کوي مگر دي جمعتون ولا مساله د شد الرحال تفصيلا مخکي بيان شوی باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة كي 1189 نمبر حديثو اغي كي من دي مسألي وضاحت کرو ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد والمسجد الأقصى باب من نظر المشي إلى الكعبة يو قصد نظر من يجذب كابيل في ذلزم نو آيا في ذلزم لبدوان دي لازم دي كنا په دغه باندې خلاصیم دا چې د پیدل د حقوق پیدل نشیتله او په دې حالت کې په سورلۍ باندې سور شو نو علماء احناف په دغه باندې یو دم واجب دی او امام احمد رحمت الله علیه په دغه باندې قسم کفاره ده امام مالک رحمت الله علیه وی په دغه باندې دم لازم نه او آینده کال بده رجوم او آینده کال بده بیا حجم کوي وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا الحزاري عن حميد بن الطويل قال حدثني ثابت عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم راى شيخا يهادى بين ابنيه نبي الاسلام يوم بوډا کتلو د دوو کسانو د دوو زامنو په منځ کې روانو یو لاس یو له کوګي خوبل بلله اخته ورپسې راخې شوې قال ما بال هذا نبي الاسلام د په دمن نشي شوې د دوو کسانو په منځ کې روان دي قالوا نظر ان يمشي فلو ويشل ده نظر من لو چه ده و پیدل حج فی قال ان الله عن تعذیب هذا نفسه لغنی نبی الاسلام و اللہ ده دی نبی فرواد چه ده خفل زان لعذاب و سزا ورکی و امره و ان یرکم حکم ورلو گری پسور لیس ورشا و به قال حدثنا ابراهیم ابن موسى قال اخبرنا هشام ابن یوسف ان ابن جریج اخبرهم قال اخبرنی سعید ابن ابی ایوب ان یزید ابن ابی حبیب اخبره ان ابا الخیر حدثه عن عقبة ابن عامر قال نظرت اختي ان تمشي الى بيت الله عقبه بن عامر وی چې زما خور نظر منلو چې پیدل به بیت الله لذي پیدل حج بکای او امرتني ان استفي له النبي صلى الله عليه وسلم ما نه تپوس کړو چې د نبی اسلام نه زديد لپاره تپوس کوم فتوا ترا واخلم فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما نبی صلى الله عليه وسلم نه فتوا راغستې ونه ویلو لتمشي ولترتم دا دې پیدل دی او څورېږي پیدل دی او که پسور لای باندې دی او په دې حالت کې چې کله دا نظر منل چې پیدل بزن پسور لای باندې سوار شو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی دم په واجب دی او دا مشهور مذهب دی امام شافعی ذکر دا حدیث امام ابو داود رحمت الله علیه په صحیح سند باندې په سنن کې ذکر کړی د عقبه بن عامر رضی الله عنه خور نظر منل چې بیت الله له پیدل دی نبی رسول الله صلی الله علیه و آله فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تركب وتهدي هديا واذا دي فسورلی باندې سورشی خو قربانی بکی دم نه پی امام احمد رحمت الله علیه و کنا فدی باندې قسم کفاره ده قسم کفاره مخ کی تاسو ذکر شو الا سمیت کنان ولا طعام نه یا غیل جامیدی او یادری روجی دی اول دا چی غلام بازاری خو غلامان خوشتنه امام مالک رحمت الله علیه و کنا پدی صورت کی چې نظر منل پیدل بزم او بیا پسور لای باندې سور شو نو په دې باندې دم هم لازم دی او آینده کال به رجوع کوي. سمره مزل چې مخکې په سورلې باندې کړو نو هغه عمره مزل به پیدل کوي. قال وكان ابو الخير لا يفارق عقبه. يزيد بن ابي حبيب وي الى ابو الخير يزيدن من مرصد بن عبد الله ده بده عقبه بن حارث ده عقبه بن عامر رضي الله عنه جدا كيدنا مطلب دا چې سماع داغه ثابت تا ده بده سره ملزم وګرځیدو با. قال ابو عبد الله وحدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن ايوب عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبه فذكر الحديث لا مخي حديث ذكر كره النبي صلى الله عليه وسلم ورلويلو چې خور لدی وای خدا پی دل دی او پسور لیوانی فریگی. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.